kwetwe haitaka miaka mama. Mapenzi ya kwetwe haitaka miaka mama. Tabia yako na yangu haisikizane. yako we, sauti yako, sauti yako we, sauti yako, wende wapeze na wangu, siwezi kuwa mtu mama.